श्रीमद विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 42वें श्लोक तक की चर्चा हुई है। अच्छा, 41 तक हुआ है, तो 41 तक की चर्चा हुई है, 42वें श्लोक की चर्चा होनी है। तो इसमें जो अधिष्ठान है कूटस्थ और अध्यस्थ है चिराभास जीव, इन दोनों में यानी ये दृष्टांत है और दृष्टांत है सुक्ति का रजत दृष्टांत है। तो दृष्टांत में जैसे साम्य है ऐसा दृष्टांत में भी दृष्टांत का साम्य बताया जा रहा है। तो दृष्टांत में सामान्य रूप है विशेष रूप है, दृष्टांत में सामान्य रूप है इदंत्व, विशेष रूप है रजत रूप्य। ऐसे दृष्टांत में भी दृष्टांत में भी सामान्य रूप है स्वयं और विशेष रूप है अहम, और वो अहम शब्द का अर्थ है वो जीव, वो अध्यारोपित है, अहम पदार्थ अध्यारोपित बताया जा रहा है। दृष्टांतगत अध्यस्त का नाम है रूप्य और दृष्टांतगत अध्यस्त का नाम है अहम, दृष्टांतगत सामान्य का नाम है इदम्, दृष्टांतगत सामान्य का नाम है स्वयं। ये स्वयं पदार्थ सामान्य है, विशेष है अहम पदार्थ दृष्टांत में। तो इन दोनों में सामान्य विशेषकृत भेद है, इसे बताया गया आपके 38वें श्लोक से लेकर के 41वें श्लोक तक दोनों का ये स्पष्टीकरण किया गया। फिर ये 40वें श्लोक तक ये स्पष्टीकरण हुआ तो 41वें श्लोक में पूछा गया, मान लेते हैं दृष्टांत में स्वयंता और अहंता ये दोनों अलग अलग सामान्य और विशेष पदार्थ हैं, स्वयं नामक स्वयंता पदार्थ और अहम नामक अहंता पदार्थ ये दोनों आपस में एक दूसरे से भिन्न है। इतना मानने से प्रकृति जो कूटस्थ है इसमें क्या अर्थ सिद्ध होगा, क्या विशेषता सिद्ध होगी, ये 41वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रश्न हुआ, उत्तरार्ध में उसका उत्तर दिया कि जब स्वयं और अहम पदार्थ अलग अलग हैं दृष्टांत में ये निश्चित हो जाए तो दृष्टांत में दृष्टांत में भी जैसे इदम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप सुक्ति का है, वो सुक्ति का के साथ अन्वित होता है, अधिष्ठान के साथ अन्वित होता है, भ्रांति से अध्यस्त के साथ प्रतीत हो रहा है, उसका विशेष स्वरूप अध्यस्त है ये प्रतीत हो रहा है सामान्य का। ऐसे दृष्टांत में भी जो कूटस्थ है वह स्वयं पदार्थ सिद्ध हो जाएगा, सिद्धांत में लाभ होगा कि जो दृष्टांत में स्वयं और अहम इन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, स्वयं का अर्थ है सामान्य, अहम का अर्थ है विशेष अध्यस्त विशेष, विशेष में भी अध्यस्त विशेष। तो ये स्वयं पदार्थ का वस्तुतः विशेष स्वरूप जो अहम शब्द का अर्थभूत अध्यस्त विशेष है जीव, वो नहीं, अपितु उसका वास्तविक स्वरूप कूटस्थ है, ये निश्चित हो जाएगा, ये दृष्टांत में लाभ होगा। जो भ्रांति के समय प्रतीयमान सामान्य है वही अधिष्ठान से अभिन्न होता है, सामान्य का अधिष्ठान के साथ अभेद होता है, विशेष का नहीं, अध्यस्त विशेष का नहीं, अध्यस्त विशेष तो बाधित हो जाता है। और स्वरूपतः अधिष्ठान के साथ एकत्वेन रूपेण प्रतीत होता है सामान्य स्वरूप, और वो सामान्य स्वरूप स्वयं है, वह अबाधित रहेगा, उसे अबाधित कहा जाएगा, और जो विशेष है अहम शब्द का अर्थ वह बाधित हो जाएगा, ये सिद्धांत में लाभ होगा। इसे 41वें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया कि स्वयं शब्दार्थ एव एष कूटस्थ इति में भवेत, यानी हमारे मत में ये लाभ होगा। अब ये जो 42वां श्लोक है इसकी अवतरण टीका को देखिए। ननु स्वत्वरूपो धर्मो अन्यत्वं निवारयति न कूटस्थत्वं बोधयति इति शंकते। तो 41वें श्लोक में जैसे पूर्वार्ध में शंका, उत्तरार्ध में उसका उत्तर था, ऐसे 42वें श्लोक में भी पूर्वार्ध में एक आशंका है, उत्तरार्ध में उसका उत्तर है। पूर्वार्ध में जो आशंका बताई जा रही है उसे अवतरण में टीकाकार लिख रहे हैं कि ननु, यानी आशंका है। वो कौन सी आशंका है? तो कहते ये है कि स्वत्वरूपो धर्मो अन्यत्वं वारयति। जो दार्ष्टान्त में सामान्य शब्दार्थ बताया, स्वत्व, स्वयंत्व कहो या स्वत्व कहो, एक ही बात है। तो जो स्वत्व धर्म है यानी स्वयंत्व धर्म है वह क्या करेगा? अन्य का व्यावर्तक बनेगा, ये बताएगा कि दूसरा नहीं है, लेकिन वह कूटस्थ स्वरूप का ज्ञापक नहीं होगा, अन्यत्व का व्यावर्तक बनेगा। स्वयं ये अन्यत्व का व्यावर्तक होता है, कूटस्थ का बोधक नहीं होता, ये शंका है। ये कह रहे हैं कि स्वत्वरूपो धर्म, स्वत्वरूप धर्म हुआ वो सामान्य पदार्थ, दार्ष्टान्तगत स्वयं शब्द का अर्थ वो है स्वत्व धर्म, सामान्य पदार्थ, वो क्या करेगा? 41वें श्लोक में कहा कि वही कूटस्थ है सामान्य पदार्थ, ये सिद्धांत में लाभ होता है, सामान्य पदार्थ का कूटस्थ के साथ एकत्व, दोनों का अभेद, दोनों एक है, ये बताना। लेकिन शंका करने वाले शंका कर रहे हैं कि जो स्वयं रूप सामान्य पदार्थ है स्वत्व, वह तो भिन्न का व्यावर्तक होगा, भेद का, अन्यत्व यानी भेद, भेद का व्यावर्तक होगा, न कि कूटस्थ का ज्ञापक। उसका भेद व्यावर्तन ये व्यापार है, अभेद ज्ञापन कूटस्थ का ज्ञापन व्यापार नहीं है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी 42वें श्लोक के पूर्वार्ध में करते हैं, उत्तरार्ध में इस शंका का उत्तर होगा। ये लिखा कि स्वत्वरूपो धर्मो अन्यत्वं निवारयति न कूटस्थत्वं बोधयति इति शंकते इति अने इस प्रकार की शंका करते हैं पूर्व पक्षी। तो 42वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अन्यत्ववारकं स्वत्वं इति चेद् अन्यवारणम् कूटस्थस्यात्मतां वक्तुम् इष्टमेव हि तद्भवेत्। वहां वक्तु रिष्टम है या वक्तुमिष्टम है? म है कि र है? र म नहीं है ना? हाँ, र तो वक्तु हु ऐसा निकलेगा फिर। और यदि वक्तुम है, वक्तुमिष्टम है तो वक्तुम निकलेगा। वक्तुम का अर्थ निकलेगा बताना, इष्ट है। और वक्तु का अर्थ निकलेगा फिर वो वक्तु यानी बताने वाला। वक्तु का, वक्ता का षष्ठी का एक वचन है वक्तु, जैसे पिता का होता है पितु, ऐसे वक्ता यानी वक्तुहु षष्ठी का एक वचन वक्तु यानी बोलने वाले का। तो आत्मा कूटस्थ है ये कहना अभिष्ट है, ये उत्तरार्ध का अर्थ निकलेगा। तो पहले शंका को देखिए कि अन्यत्व वारकम स्वत्वम इति चेत, कहते हैं कि शंका करने वाले जो स्वयं पदार्थ है स्वत्व, वह अन्यत्व यानी भेद, अन्य कहते हैं भिन्न को, और अन्य का जो धर्म है उसे कहते हैं अन्यत्व। तो अन्य पदार्थ हुआ भिन्न, उसका धर्म क्या होता है? भेद। भेद वाले को भिन्न कहते हैं, इसलिए अन्यत्व का अर्थ निकलेगा भेद। तो भेद वारकम स्वत्वम, जो स्वयं पदार्थ है वह तो अन्य का निवारण करता है, यानी भेद नहीं है बताता, निवारण करना है, भेद नहीं है ये बताना। तो स्वयं पदार्थ क्या बताएगा? कि भेद नहीं है। इति चेत, ऐसा भेद नहीं है, ऐसा भेद का निराकरण करेगा यदि स्वयं पदार्थ वारकम यानी निवारकम, निवारण करने वाला। तो जो स्वत्व धर्म है यानी स्वयं पदार्थ है, स्वत्व है स्वयं पदार्थ, वो स्वयं पदार्थ का व्यापार क्या है? कि वह अन्य का निवारण करता है, यानी भेद नहीं है ये बताता है। ये ध्यान में आया? तो स्वयं पदार्थ का कार्य है भेद का अभाव बताना। ये अन्य वारक है, वो का अर्थ है भेदाभाव का ज्ञापक है, ये भेदाभाव को बताएगा, भेद के अभाव को बताएगा। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं तो अन्य वारणम जो हुआ स्वयं शब्द का व्यापार, वो क्या चीज है? तो कहते वक्तुः कूटस्थस्य आत्मताम, ये र के जगह म है तो सबसे अच्छा है, सबके पास एक ही पुस्तक है, एक प्रकाशन से निकली, छोटी में भी रही है। हाँ तो ये तो वक्तुः कूटस्थस्य आत्मताम इष्टम एव हि तद् भवेत्। तो अन्य वारणम क्या हुआ, तो ये अन्य वारण हो जाएगा स्वयं शब्द का अर्थ भेद का अभाव बताना है। तो किसके भेद का अभाव बताएगा, ये बताएगा कि सामान्य जो स्वयं पदार्थ हैं वह भिन्न नहीं है। तो किससे भिन्न नहीं है, तो वक्तुः भिन्न न, ऐसा लेना। तो वक्ता जो है उससे भिन्न नहीं है ये बताएगा। कौन, कूटस्थ। कूटस्थ वक्ता से भिन्न नहीं है। बृहदारण्यक में आता है ना, नान्यो अतोस्ति द्रष्टा, नान्यो अतोस्ति श्रोता, नान्यो अतोस्ति वक्ता इत्यादि। जो वक्तादि प्रतीत वक्तृत्वादि धर्म से अलग कोई एक प्रतीत हो रहा है वह अतः शब्द से ग्राह्य जो कूटस्थ है, उस कूटस्थ से अन्य नहीं है, ये बताएगा। का अर्थ होगा वक्ता को बताया जा रहा है कि कूटस्थ से वो अन्य नहीं है। तो कूटस्थ से अन्य नहीं का अर्थ ही निकलेगा कूटस्थ रूप है, कूटस्थ स्वरूप है वो। विज्ञाता यानी प्रमाता श्रोता मन्ता इत्यादि जितने भी आत्मा के अलग अलग स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं वे वास्तविक जो आत्मा है कूटस्थ उससे अन्य नहीं है का अर्थ निकलेगा अनन्य है, उससे अभिन्न है। कूटस्थ से आत्मताम, वो कूटस्थ से आत्मता का अर्थ है अभिन्न स्वरूप, वे कूटस्थ स्वरूप ही है, ये अर्थात अर्थ निकलेगा। कूटस्थ से भिन्न नहीं है का अर्थ निकलेगा वो कूटस्थ रूप है। कौन, स्वयं पदार्थ। ये स्वयं ही प्रतीत होता है श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में, विज्ञाता के रूप में, मन्ता के रूप में। और ये जो प्रतीत हो रहा है स्वयं श्रोत्रादि रूप से वह भिन्न नहीं है कूटस्थ से। कूटस्थ से उसके भेद का अभाव बताया जा रहा है, कूटस्थ से वो भिन्न नहीं है करके कहा जा रहा है। तो अन्य वारण का अर्थ ही निकला कि वह कूटस्थ स्वरूप है, ये बताना। इसलिए कहा कि वो जो अन्य वारणम है उस अन्य वारण का यानी स्वयं शब्द ने जो भिन्नता का निषेध किया, अभाव बताया, वो अभाव कूटस्थ से अलग एक स्वतंत्र पदार्थ है क्या? तब तो एक अन्य का अभाव और एक कूटस्थ ऐसे दो सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए अभाव को जहां स्वयंता का निषेध किया जा, स्वयंता से स्वयंता को भिन्न नहीं करके बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अनुन्य भाव का निषेध किया जा रहा है भेद का अर्थ ये स्वयं पदार्थ भिन्न नहीं है, स्वयं पदार्थ में भेद नहीं है। जिसका भेद नहीं है, किसका, कूटस्थ का, वह कूटस्थ का भेद स्वयं पदार्थ में नहीं है और स्वयं पदार्थ का भेद कूटस्थ में नहीं है, तो ये जो कूटस्थ में रहने वाला भेदाभाव, कूटस्थ में स्वयं का भेद नहीं है ये कहा जा रहा है। वो जो भेद का अभाव है उसका क्या स्वरूप होगा, अन्य निवारण का अर्थ निकला भेदाभाव, और उस भेदाभाव का स्वरूप है कूटस्थई। स्वयं को कूटस्थ से भिन्न नहीं है ये बताने का अर्थ ही निकलेगा कि स्वयं पदार्थ कूटस्थ ही है। इसलिए पूर्व में जो हमने कहा कि स्वयं पदार्थ कूटस्थ ही है ये उचित ही कहा है। भले ही स्वयं शब्द ये कह रहा है कि मैं कूटस्थ से भिन्न नहीं हूं ऐसा बताएगा, लेकिन समझने वाले समझेंगे क्या फिर कूटस्थ से भिन्न नहीं है का अर्थ कूटस्थ ही है। स्वयं कूटस्थ से भिन्न नहीं है का अर्थ निकलेगा स्वयं पदार्थ कूटस्थ है, यह अर्थ निकलेगा बैठेगी। तो वहां स्वयं के जगह लिया जाएगा इदम को, तो इदम पदार्थ क्या कर रहा है कि वो बता रहा है कि इदम पदार्थ रज्जू से भिन्न नहीं है, का मतलब इदम पदार्थ रज्जू ही है। इदम पदार्थ में कूटस्थ के भेद का निषेध किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इदम पदार्थ में कूटस्थ का भेद नहीं है, अन्यत्व नहीं है का अर्थ निकलेगा इदम पदार्थ में रज्जु रूपता ही है, ये अर्थ निकलेगा ना। इदम पदार्थ रज्जु से भिन्न नहीं है का अर्थ ही निकलेगा इदम पदार्थ रज्जु ही है, ऐसे रज्जु सर्प में घटेगा, ऐसे सुक्ति रजत में भी सभी में। वो सामान्य पदार्थ है जो इदम, वह अधिष्ठानभूत सुक्ति से भिन्न नहीं है, ये अर्थ निकलेगा स्वयंत्व का। तो भिन्न नहीं है का अर्थ ही निकला वो जो भेदाभाव है, वो अन्योन्या भाव का जो अभाव होता है वो प्रतियोगी स्वरूप माना जाता है, का मतलब प्रतियोगी होता है वो जिसका भेद नहीं है करके कहा जा रहा, उस तत्स्वरूप हो जाएगा। भेद जिसका जिसके भेद का निषेध किया जा रहा है वह निषेध उस वस्तु स्वरूप हो जाएगा, भावात्मक हो जाएगा। अभाव का अभाव भाव रूप माना जाता है, दो निषेध एक भाव को बताता है ना, तो एक तो अन्य में निषेध है, एक भेद अन्योन्या भाव, अन्यत्व का अर्थ होता है अन्योन्या भाव, उसमें एक अभाव है, और उस अन्योन्या भाव का अभाव का अर्थ निकलेगा अन्योन्य रूपता, यानी दोनों का एकत्व, ये यहां पर बताया जा रहा है कि ये स्वयं पदार्थ क्या करता है, अन्योन्या भाव का अभाव बताता है। अन्यत्व का अर्थ है भेद, भेद का अर्थ है अन्योन्या भाव, और उसका वो निषेध करेगा का अर्थ है अन्योन्या भाव का अभाव बताएगा। अन्योन्या भाव का अभाव हो जाएगा अन्योन्य रूप, अन्योन्य रूप का अर्थ होगा दोनों का एकत्व, दोनों एक है अलग अलग नहीं, ये बताएगा। हाँ वो विशेष है सर्प, उसमें रज्जु सर्प में सर्प, सुक्ति रजत में रजत, और यहां पर दार्ष्टान्त में अहम शब्द का अर्थभूत उचिदाभास, वो अन्य होगा का मतलब बाधित हो जाएगा, प्रातिभाषिक है वकल्पित है, और जो सामान्य स्वरूप है दृष्टांत में इदम स्वरूप वो सत्य है, उसका खाली मिथ्या के साथ संसर्ग मात्र कल्पित है, स्वरूप सत्य है, और वो इदम का स्वरूप वास्तविक स्वरूप क्या है सत्य रजत सुक्ति और सत्य सर्प, ऐसे दार्ष्टान्त में स्वयं का वास्तविक स्वरूप है ये कूटस्थ, न कि प्रतिबिंब जीव। अहम शब्द का अर्थभूत जो जीव है अध्यस्त, वह स्वयं का वास्तविक स्वरूप नहीं है, किंतु स्वयं का वास्तविक स्वरूप कूटस्थ है। स्वयं में कूटस्थ के अन्यत्व का निषेध का अर्थ निकला कूटस्थ से स्वयं को अभिन्न बताना, कूटस्थ रूप बताना, क्योंकि अन्यत्व है अनुन्या भाव रूप, और स्वयं पदार्थ में कूटस्थ का अनुन्या भाव नहीं है का अर्थ निकलेगा अनुन्या भाव का अभाव है। स्वयं पदार्थ और कूटस्थ पदार्थ के अनुन्या भाव का अभाव यानी दोनों में अनुन्य रूपता है, एक रूपता है। अन्योन्य रूपता का अर्थ निकलेगा एक रूपता, दोनों एक है, अधिष्ठान और सामान्य स्वरूप एक है, ये यहां पर बताया जा रहा है। वहां दृष्टांत में सामान्य स्वरूप के लिए इदम शब्द है, दार्ष्टांत में सामान्य के लिए स्वयं शब्द है। दृष्टांत में विशेष के लिए रजतादि शब्द है, और दार्ष्टांत में वो विशेष अध्यस्त विशेष के लिए अहम शब्द है। वो अहम शब्द का अर्थ भूत जीव तो अध्यस्त है संसारी जीव भाव, और जो स्वयं पदार्थ है सामान्य वह कूटस्थ है, निर्विकार है, अबाधित है, सत्य है, ये यहां बताया जा रहा है। इसलिए वो अन्य वारण का अर्थ ही निकला अन्योन्या भाव का अभाव, और अन्योन्या भाव का अभाव वो कूटस्थ स्वरूप होगा। वो अन्योन्या भाव का अभाव बताने वाले का वास्तविक स्वरूप कूटस्थ है ये बताएगा। मैंने कूटस्थत्व है तो कूटस्थत्व यानी कूटस्थ से अभेद, कूटस्थ से अभेद का ज्ञापक नहीं बनेगा, अन्योन्य का व्यावर्तक होगा। तो वहां पर अन्योन्य पदार्थ वो कोई अलग समझ रहे हैं, अन्योन्य का निवारण ये अन्योन्या भाव का अभाव है, ये जब निश्चित होगा तो जो स्वयं शब्द के द्वारा अन्योन्या भाव का अभाव बताया गया ये निवारण का अर्थ ही है। अन्यत्व का निवारण का अर्थ हुआ अन्योन्या भाव का अभाव बताना, ये हुआ अन्यत्व का निवारण शब्द से। हाँ, यानी स्वयं शब्दार्थ क्या कर रहा है, स्वयं तो पदार्थ क्या कर रहा है, अन्यत्व का निवारण कर रहा है कहते हैं। तो अन्यत्व का निवारण एक शब्द है, इस शब्द से हम किस अर्थ को समझेंगे, उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए ना बुद्धि में। अन्य निवारण ये शब्द सुना, अन्यत्व निवारण, और उसका बुद्धि में कुछ न कुछ अर्थ उपस्थित होना चाहिए। वो अर्थ क्या निकलेगा, तो अन्यत्व का अर्थ निकलेगा अन्योन्या भाव, अन्यत्व है भेद, और भेद का दूसरा पर्यायवाचक शब्द है अन्योन्या भाव, ठीक। और निवारण का अर्थ है उसका निषेध यानी अभाव, निषेध का भी अर्थ निकलता है अभाव। इसलिए अन्य निवारण शब्द का अर्थ निकला अन्योन्या भाव का अभाव, ये अर्थ होगा अन्य निवारण शब्द का। और अन्योन्या भाव के अभाव का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, अन्योन्यत्व, और अन्योन्यत्व का अर्थ निकलता है अभेद। इसलिए चाहे हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि स्वयं का अर्थ कूटस्थ है, कूटस्थ से अभिन्न है, कूटस्थ और अन्योन्य एक है ये कहो, या स्वयं शब्द अन्यत्व का निवारण करता है ये कहो, दोनों का एक अर्थ होता है। हाँ, उसका ही अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। जो अन्य निवारण क्या चीज है, अन्य निवारण है स्वयं का, स्वयं पदार्थ का अन्योन्याभाव का अभाव कूटस्थ के साथ, का मतलब कूटस्थ के साथ एकत्व, तो अन्य निवारण का ज्ञापन हुआ का ही अर्थ निकलेगा कूटस्थ का ही ज्ञापन हुआ, वो कूटस्थ रूप ही स्वयं पदार्थ है ये ज्ञापन हुआ, ये यहां पर कहा है। सीधे ऐसे नाक को पकड़ लो या हाथ घुमा करके नाक को पकड़ लो, अर्थ निकलेगा नाक पकड़ना प्राणायाम करने के लिए, इसे द्राविड़ प्राणायाम कहते हैं। वो करने की अपेक्षा सीधे सीधे जो वेदांती ने पहले बताया 41वें श्लोक के उत्तरार्ध में कि स्वयं पदार्थ अलग है अहम पदार्थ अलग है, ये निश्चित होने से वेदांत सिद्धांत में क्या लाभ हुआ, ये जो प्रश्न पूछा इसका सीधा सीधा उत्तर दिया गया कि जो स्वयं सामान्य पदार्थ है वो कूटस्थ से अभिन्न है, कूटस्थ रूप ही है, ये बताना लाभ हुआ हमें। वेदांत को ये बताना है कि सामान्य का अधिष्ठान के साथ अभेद है, अध्यस्त विशेष का स्वरूप अभिन्न नहीं है, वहां तो बाद सामानाधिकरण है, स्वरूप का बाद करके एकत्व है, और यहां सीधा सीधा एकत्व है सामान्य का अधिष्ठान के साथ, ये लाभ हुआ ना। तो ये सीधा सीधा कह दिया वेदांतियों ने, तो पूर्व पक्षी को अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा नहीं ये तो स्वयं पदार्थ तो अन्य का निवारण करता है न कि कूटस्थ का अभेद बताता, कूटस्थ रूपता नहीं बताता अपितु अन्य का निवारण करता है। कहते ठीक है अन्य का निवारण करता है, लेकिन अन्य निवारण पदार्थ क्या है बताओ, तो अन्य निवारण पदार्थ का विश्लेषण करना पड़ेगा ना। तो जब अन्य निवारण पदार्थ का विश्लेषण करने के लिए पूर्व पक्षी बैठा तो अन्य का अर्थ है अन्यत्व का अर्थ निकलेगा अन्योन्याभाव, और निवारण का अर्थ निकलेगा उसका अभाव, तो अन्योन्याभाव का अभाव का अर्थ निकलेगा अन्योन्यत्व, और अन्योन्यत्व का अर्थ निकलता है अभेद, हाँ दोनों एक है करके, तो सीधे ऐसा एक है कहो या ऐसे घुमा करके एक है करके कहो, अर्थ एक निकला, ये यहां पर कहा गया कि अन्यत्व वारकम स्वत्वम इति चेत, तो स्वत्व ने अन्यत्व का वारण कर दिया, इसलिए कहते हैं वो अन्य वारणम वक्तु कूटस्थस्यात्मताम अन्य वारणम, अन्य वारण पदार्थ वहां पर बताया उत्तरार्ध में सिद्धांति ने, मूल श्लोक में जो पूर्वार्ध में अन्य वारणम पद है, हाँ इधर उत्तरार्ध के साथ चेत तक शंका हुई ठीक है, तो स्वत्वम अन्य वारकम, तो ये स्वत्व पदार्थ का व्यापार हुआ अन्य वारण, ये जो आपने कहा, तो अब कहते हैं आपका जो अन्य वारण रूप व्यापार है स्वत्व पदार्थ का, उसका क्या स्वरूप निकलेगा, उसका स्वरूप निकलेगा कूटस्थ से अभिन्नता, ये अन्य वारण पदार्थ का अर्थ निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, तो अन्योन्याभाव का अभाव ये उसका सीधा अर्थ है, और अन्योन्याभाव का अभाव का अर्थ निकला अन्योन्य रूप एक दूसरे से अभिन्न। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए, स्वयं शब्दार्थस्य कूटस्थस्यैव आत्मत्वात्, जो स्वयं शब्दार्थ हैं कूटस्थ वही आत्मा है, स्वयं शब्द का अर्थ निकला कूटस्थ और वह आत्मस्वरूप है, तो स्वत्वेन अन्य वारणम इष्टम एव इति परिहरति, तो स्वयं शब्द का अर्थभूत जो कूटस्थ यही तो सिद्धांत में वास्तविक आत्म पदार्थ है, इसलिए स्वयं शब्द के द्वारा अन्य वारण करना यानी अनात्मा का निराकरण करना ये उचित ही है। वो क्या बताएगा कि स्वयं पदार्थ से कूटस्थ अन्य नहीं है, वो क्योंकि कूटस्थ ही तो आत्मा है और स्वयं पदार्थ वो भी आत्मा ही है। वो आत्मा को ही बता रहा, अपने को ही बता रहा है, अपने वास्तविक स्वरूप को बता रहा है। तो उस स्वयं के द्वारा अन्य का यानी कूटस्थ स्वयं से अलग नहीं है, स्वयं कूटस्थ से अलग नहीं है, दोनों एक रूप हैं, ये बताना सिद्धांत में इष्ट ही है। स्वयं पदार्थ यदि अन्य का वारक बनता है का अर्थ ही निकलता है वह कूटस्थ में आत्मता का ज्ञापक बन जाता है। वो बताता है कि मैं कूटस्थ रूप हूं, कूटस्थ से भिन्न नहीं हूं। स्वयं पदार्थ बताएगा यानी सामान्य पदार्थ बताएगा कि अधिष्ठान ही मैं हूं, ये अर्थ निकलेगा जब ये स्वयं पदार्थ अलग और अहम पदार्थ अलग सिद्ध होगा। तो आगे हैं, ये ध्यान में आ पाया कि नहीं कुछ, नहीं तो पूछ सकते हैं किसी कुछ वहां। तो ये पहले यहां दृष्टांत वगैरह में घटाया जाए कि जैसे इदम पदार्थ और सुक्ति का पदार्थ ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, हा? सुक्ति का पदार्थ और इदम पदार्थ, हा? तो यानी रजत अलग है और इदम पदार्थ अलग है। इदम सामान्य है और रजत विशेष है दृष्टांत में। तो इदम का यानी वहां दो विशेष हैं, एक अधिष्ठान विशेष, एक अध्यस्त विशेष और एक सामान्य है। अधिष्ठान विशेष है सुक्ति का, मैंने वो सुक्ति का विशेष स्वरूप भी तो बताया था ना, त्रिकोणत्व नील पृष्ठत्व, वो विशेष स्वरूप बताया था ना। तो दो विशेष है एक सामान्य है, ऐसे तीन है वहां पर दृष्टांत में। एक विशेष सामान्य इदम हुआ और विशेष एक अध्यस्त हुआ और एक अधिष्ठान का विशेष हुआ विशेष रूप। तो ये जो इदम पदार्थ है वो अध्यस्त बिना विशेष के सामान्य की प्रतीति होती ही नहीं है। भ्रांति में जब प्रतीत होगा तो अध्यस्त विशेष से संलग्न होकर के प्रतीत होगा, और जब प्रमा में प्रतीत होगा तो अधिष्ठान का जो विशेष स्वरूप है उसके साथ संलग्न होकर के प्रतीत होगा। तो प्रमा में भी इदम भास रहा है, इयम सुक्ति का यहां पर ये प्रमा है, यहां इदम प्रतीत हो रहा है, और इदम रजतम यहां पर भी रजत प्रतीत हो रहा है, ये दोनों प्रतीत हो रहे हैं ना, दोनों जगह इदम प्रतीत हो रहा है। तो इदम का वास्तविक रूप से विशेष स्वरूप हम कौन सा मान ले, इदम रजत है, इदम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप विशेष, वास्तविक विशेष स्वरूप रजत है या वास्तविक विशेष स्वरूप सुक्ति का है, तो क्या मान ले। तो वस्तुतः माना जाए तो इदम का वास्तविक स्वरूप वो है विशेष स्वरूप, वो सुक्ति का से अभिन्न नहीं है, सुक्ति का ही उसका स्वरूप है विशेष स्वरूप। तो सामान्य का वास्तविक विशेष स्वरूप अधिष्ठान का जो विशेष स्वरूप है वो हुआ करता है, ये दृष्टांत में यदि सामान्य का वास्तविक विशेष स्वरूप सुक्ति का ही है, सुक्ति का से ही उसका वास्तविक अभेद है, और जो तादात्म्य प्रतीत हो रहा है रजत के साथ वो कल्पित है, संसर्ग कल्पित है उसके साथ, ये यदि स्पष्ट है दृष्टांत में तो दार्ष्टांत में भी अलग अलग तीन स्वरूप समझने होंगे। वो तीन स्वरूप हैं, एक तो सामान्य स्वरूप स्वयं, वो सामान्य स्वरूप है, एक विशेष स्वरूप है अहम शब्द का अर्थ जीव, जीव यानी संसारी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से युक्त, और एक है कूटस्थ का, कूटस्थ कहो या असंगता चिद्रूपता निर्विशेषता आदि जो बताया है विशेष, वही कूटस्थ है, निर्विकारता ही कूटस्थता है ना, ये पहले बताया था। और उपाधि के साथ ये स्वयं का दोनों के साथ संबंध प्रतीत हो रहा है, जैसे इदम का भ्रांति में रज्जु के साथ क्या नाम रजत के साथ, और प्रमा में सुक्तिका के साथ। तो जो प्रमा में जिसके साथ प्रतीत हो रहा है वस्तुतः वही वो है, उससे अभिन्न है वो, उसका वास्तविक विशेष स्वरूप वो है। ऐसे स्वयं जो इदम के स्थान पर है, स्वयं वह भासता है अविद्या अवस्था में संसार अवस्था में जीव के साथ। स्वयं अहम, स्वयं इसलिए वो तीन पुरुष विकल्प बताए थे ना अलग अलग, स्वयं अहम, स्वयं त्वम वीक्षस्व, स्वयं अहम न शक्नोमि, स्वयं असौ गच्छति इत्यादि में माना जाता है स्वयं। ये जो सामान्य है उसका अध्यस्त के साथ अभिन्नतया भान, जैसे इदम रजतम ये अध्यस्त विशेष के साथ अभिन्नतया भ्रांति में प्रतीति उसकी, ऐसी स्वयं की प्रतीति हो रही है विशेष विशेष के साथ अभिन्नतया, ये है भ्रम। और जब प्रमा होगी तत्त्वमसी वाक्य से तो स्वयं का कूटस्थ के साथ अभेद प्रतीत होगा, वो स्वयं असंग है, निर्विशेष है, अपरिछिन्न है, कर्तृत्वादि विशेषताओं से रहित है, ऐसा प्रतीत होगा ना, वो कूटस्थ का विशेष स्वरूप हुआ। तो स्वयं का वास्तविक स्वरूप असंग, निर्विकार, अपरिछिन्न, निर्विशेष है, ये प्रमा है। तो फिर वो स्वयं वस्तुतः निर्विकार है या विकारी कर्तृत्वादि विकारों से युक्त प्रतीत होने वाला जो अहम है तद्रूप है, तो इसका विचार करना है। तो शास्त्र बताएगा कि स्वयं जो सामान्य है वह निर्विकार है, तो निर्विकार का अर्थ कूटस्थ, तो स्वयं का वास्तविक स्वरूप निर्विकार है यानी कूटस्थ है। ये स्वयं पदार्थ और अहम पदार्थ का विवेचन होने से निर्धारण होगा, अध्यस्त अहम पदार्थ से स्वयं पदार्थ अलग है, ऐसा जब विचार से विवेक होगा, निर्धारण होगा, विवेचन होगा, तो अहम पदार्थ से विविक्त जो स्वयं पदार्थ है वह निर्विकार है, ये वेदांत बताएगा। तुम पदार्थ शोधन करके तुम पदार्थ का शोधित रूप अहम अर्थ से भिन्न विविक्त रूप होगा स्वयं, और वह स्वयं निर्विकार है, ये वेदांत बताएगा। तो कूटस्थ से अभेद सिद्ध होगा ना, ये कुछ बैठा कि नहीं बैठा हा? तो यही यहां पर बताया है। कि स्वयं पदार्थ को अन्यत्व का वारक मान लो, तब भी स्वयं शब्द का अर्थ निर्विकार से अभिन्न नहीं निकलता है, निर्विकार रूप ही है ये निकलता है, ये यहां पर बताया जा रहा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं अन्यत्व वारणम यानी जीव भाव वारणम, तो जीव जीवत्व का निषेध किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि स्वयं जीव रूप नहीं है। तो जीव रूप नहीं है तो किस रूप है फिर, तो कुटस्थ रूप है। तो जैसे इदम रजत नहीं है तो क्या है, सुक्ति है। नेदम रजतम इयम सुक्ति का, तो नेदम रजतम इयम सुक्ति का, ऐसे जैसे कहा जा रहा है ऐसे ये स्वयं न अहम अपितु स्वयं कूटस्थ, ये कहो, इतने को ही वो अन्य वारकम इत्यादि ये सब कहा, इसलिए सीधा कहा ऐसा नाथ पकड़ लो या ऐसा पकड़ लो। हाँ, स्वयं को, हाँ ये सब विशेषताएं स्वयं में प्रतीत होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही।